era cald. Oamenii nu au mai intrat la lucru. Cei mai mulți dintre ei pleacă acasă lunar cu 1300 de lei și vor majorări de salarii cu până la 40%. Dosarul pentru extrădarea lui Radu Mazăre a ajuns în Madagascar. Colegele și colegii mei din Ministerul Justiției au reușit să pregătească dosarul de extrădare contra cronometru, practic în mai puțin de 48 de ore, în ciuda volumului impresionant de documente. A fost câștigat marele premiu la Loto 6 din 49 în valoare de 4,7 milioane de euro. Câștigătorul nu a revendicat încă premiul. El are la dispoziție 90 de zile pentru a ridica banii. La sport, Gigi Becali a confirmat că Mihai Teja nu va mai fi antrenorul FCSB din sezonul următor. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm prognoza meteo. Temperaturile vor fi normale pentru această dată, cu maxime cuprinse între 16 și 25 de grade. Cerul va fi temporar noros și vor fi averse și descărcări electrice pe suprafețe mici, mai ales în vestul, nordul, centrul țării și la munte. În capitală, cer acoperit cu o maximă de 23 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Rușine! Rușine! Proteste la porțile penitenciarelor. Primii care au ieșit cu pancarte și vuvuzele au fost angajații închisorii Rahova. Ei cer, printre altele, plata orelor suplimentare și a normelor actualizate de hrană și echipamente, reclamă și deficitul de personal din închisori, susțin că muncesc în plus fără să fie plătiți 1 milion de ore pe an. Președintele Sindicatului Național al Lucrătorilor din Penitenciare, Ștefan Teoroc. Protestul este simplu, este orientat contra muncii forțate. Aia se întâmplă acum în sistemul penitenciar într-un an în care trebuia să beneficiem de creșterile decise prin legea cadru de salarizare. În 2019 sistemul penitenciar a primit un buget mai mic decât în 2018 cu 17%, nu mai mare. La acest moment administrația a repartizat bugetul și constată că nu poate plăti o serie de drepturi salariale. Și în Alba, aproximativ 150 de lucrători din penitenciarele Aiud, Deva, Codlea și Târgu Jiu protestează în fața închisorii din Aiud. Și ei cer adoptarea statutului ofițerului de penitenciar și drepturi salariale integrale, transmite Ioana Sfârlea. Sindicaliștii spun că nu le sunt plătite orele suplimentare, iar în foarte multe cazuri se tem pentru siguranța lor din cauza deficitului de personal. A declarat Daniel Pasc, liderul de sindicat de la penitenciarul Aiud. Nemulțumirile sunt lipsa acută de personal, fapt pentru care generăm peste 1 milion de ore suplimentare, care la momentul acesta nu sunt plătite și nici recuperate. Un alt motiv, lipsa bugetului în sistemul penitenciar, astfel fiind afectate drepturile salariale angajaților. Sindicatul Național al Lucrătorilor de Penitenciare avertizează că membrii de sindicat vor refuza munca suplimentară în tot sistemul penitenciar începând din această lună și anunță organizarea unui meeting în Piața Victoriei cu peste 3.000 de participanți în luna iunie. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. Să mai spunem că în urma protestelor, ministrul interimar al Justiției a chemat angajații din penitenciare la negocieri. Este a treia zi de proteste spontane la una dintre cele mai mari companii din Arad, deținută în mare parte de un concern american. Aproape 300 de angajați de la Astra Rail, care produce vagoane de marfă, au ieșit din nou în stradă în fața sediului firmei. Oamenii sunt nemulțumiți de cum decurg negocierile pentru noul contract colectiv de muncă. Angajații, care cer creșteri salariale între 30 și 40%, susțin că au aceleași salarii de ani de zile, de când compania era în insolvență. La fabrica de vagoane Arad lucrează 1200 de oameni. Și la această oră au loc negocieri între sindicaliști și conducerea companiei. La Arad au venit și liderii de sindicat de la celelalte două fabrici ale companiei din țară. Corespondentul Europa FM Ciprian Boițiu a stat de vorbă cu liderul de sindicat Ionel Rusu. În hala de producție unde s-au întâlnit și în celelalte zile s-au adunat un grup de salariați, în jur de 200-300 aproximez eu. Era decent, nu a huiduit nimeni, nu a amenințat nimeni într-o stare civilizată, dar apăsătoare, foarte apăsătoare. Este cea de-a treia zi când cuvații total este întreruptă activitatea la punctul de lucru Arad și o parte din salariați sunt în fața pavilionului administrativ, așteptând pur și simplu informații. Și angajații fabricii de vagoane din Caracal continuă protestele. Oamenii refuză de vineri să muncească. Cer ca angajatorul să le mărească salariile, transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit! Angajații Astra Rail din Caracal au intrat în grevă pe termen nelimitat. Aproximativ 200 de muncitori protestează în curtea fabricii. Ei spun că nu se vor întoarce la lucru până ce angajatorul nu va fi de acord să le crească salariile și au trimis reprezentanții la Arad să negocieze, acolo unde Astra Rail are de asemenea o fabrică. Angajații de la Caracal spun că cei mai mulți dintre ei pleacă acasă lunar cu 1300 de lei și vor majorări de salarii cu până la 40%. La Olt, protestele au început vineri. De atunci, oamenii nu au mai intrat la lucru. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Scumpiri fără oprire. În aprilie, românii au plătit mai mult pentru majoritatea mărfurilor alimentare și nealimentare, dar și a serviciilor. Cele mai importante creșteri de prețuri s-au înregistrat în cazul cartofilor, care în aprilie s-au scumpit cu 5% față de martie. Iar față de luna decembrie cu 30%, cu amănunte, Laura Dori. În aprilie față de martie, produsele alimentare s-au scumpit cu 0,68%. Cel mai mult a crescut prețul cartofilor cu 4,75%. Pentru alte legume și conserve de legume, românii au plătit mai mult cu 2,5%, iar pentru fructe și conserve de fructe cu 2%. Mai scumpe au fost și serviciile poștale cu 5,5%. Facturile la telefon s-au majorat cu peste 2,6% și am plătit cu 2% mai mult pentru încălzirea centralizată. Astfel, mărfurile nealimentare și serviciile au avut un avans al prețurilor de 0,5%. Comparativ cu luna decembrie 2018, din categoria mărfurilor alimentare, cel mai mult s-au scumpit în aprilie cartofii cu peste 32%, urmați de alte legume și conserve de legume cu aproape 24% și de citrice și alte fructe meridionale cu o majorare de 13%. Pe nesimțite, așa s-au scumpit carburanții de la începutul anului. România au plătit cu aproape 6% mai mult pentru motorină și benzină luna aprilie față de ultima luna anului trecut, sunt datele de astăzi de la Oficiul de Statistică, Mihai Bucureșteanu. Un litru de motorină a sărit în ultimele săptămâni peste pragul de 6 lei. Practic, șoferii au plătit cu aproape 63 de bani mai mult. Față de începutul anului arată și datele Comisiei Europene. Și în cazul benzinei sunt scumpiri. Un litru ajunge astăzi la aproape 5 lei și 81 de bani, cu 84 de bani mai mult față de prima luna anului. Pentru un plin de benzină de 50 de litri, șoferii au plătit cu aproape 42 de lei mai mult, iar pentru cel de motorină cu 32 de lei. Totuși, în Bulgaria găsim benzină mai ieftină, iar motorina are prețuri mai scăzute în Polonia și Austria. România au plătit mai mult în aprilie și pentru energia electrică și gaze cu aproape 5%. Între timp, în Franța, prețurile pentru benzină și motorină au atins cel mai înalt nivel din ultimii 6 ani. Tot mai mulți șoferi trec granița pentru a face plinul în Germania. Iar diferența de preț se simte, după cum explică Sonia Teodoriu. 70,54 €, oui. Bon, j'ai peut-être gagné... Șoferii plătesc pentru un litru de motorină în Franța între 1,40 € și 1,45 €. În Germania, în cele mai scumpe benzinării, prețul nu depășește 1,36 €. Diferență care nu este de ignorat, mai ales de cei care circulă zilnic cu mașina. Francezii care merg în țara vecină pentru a alimenta spun că economisesc cel puțin 10 euro pe lună dacă fac plinul de 2 ori în Germania. Prețurile prohibitive la carburanți nu sunt ceva cu care francezii se confruntă de puțin timp, însă lucrurile s-au înrăutățit în ultimele săptămâni. Benzina a atins cea mai ridicată valoare din 2013 încoace, iar motorina se apropie de nivelul care a dus la un val de proteste la scară națională. Amintim, așa numitele Veste galbene au început manifestații violente în urmă cu 6 luni din cauza prețurilor la carburanți. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. A fost câștigat marele premiu la Loto 6 din 49 în valoare de 4,7 milioane de euro. În afară de marele premiu, posesorul biletului a obținut și 18 câștiguri de categoria a doua, 45 de câștiguri de categoria a treia și 20 la categoria a patra. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Galați. Este de altfel cea mai norocoasă agenție din România. Acesta este al 5-lea mare pot câștigat acolo în ultimii 10 ani, transmite Emma Turcu. Primul mare premiu câștigat la agenția Loto de la Piața Energiei din Galați s-a înregistrat în 2008, când un bărbat a încasat circa 2,5 milioane de euro, fiind nevoit să împartă potul cel mare cu un alt câștigător care ghicise toate cele 6 numere norocoase. Apoi, în septembrie 2009, un pompier de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Galați a câștigat un premiu record la acea vreme de aproape 11 milioane de euro, pentru care a jucat un bilet de doar 16 lei. Un alt mare premiu a fost câștigat la această agenție în iulie 2013, când un judecător de la o instanță din Galați a câștigat un nou premiu record de peste 11 milioane de euro. În fine, ultimul mare premiu, în valoare de 760.000 de euro, a fost câștigat în 2014 la Agenția Norocoasă de la Piața Energiei. Câștigătorul de duminică al Marelui Pot la 6/49, în valoare de peste 4,7 milioane de euro, nu a revendicat încă premiul. El are la dispoziție 90 de zile pentru a ridica banii. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ancheta în cazul accidentului aviatic de la Săpânța continuă. Primele date arată că pilotul ar mai fi trăit 24 de ore după impactul cu solul. Anchetatorii au găsit telefonul și încearcă să dea de urma contrabandiștilor care ar fi preluat țigările din elicopterul prăbușit. Corespondenta Europa FM, Mica Jvab, urmărește ancheta. Cazul accidentului aviatic de lângă comuna Săpânța ridică multe semne de întrebare. La fața locului au fost chemați specialiști ai Centrului de Investigație și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, care au descoperit în interiorul aparatului de zbor un sistem de transport și eliberare din aer a baxurilor cu țigări. Anchetatorii sunt aproape siguri că elicopterul a fost folosit pentru contrabanda cu țigări din Ucraina. La locul incidentului nu s-a găsit însă nici urmă de țigări, ceea ce indică faptul că acestea fuseseră deja predate. Mai ales că după felul cum au fost rupți copacii și poziția elicopterului, pilotul se îndrepta clar spre Ucraina. De precizat că aeronava avea și unele improvizații la motor și caroserie, drept urmare, anchetatorii încearcă să afle cum și dacă acestea au fost schimbate. Totodată s-a făcut și necropsia cadavrului pilotului din Belarus, Dimitri Evgenievich Kostikov, care era comandantul adjunct al echipei de elicoptere Minsk. Rezultatul acestei arată că bărbatul a suferit multiple traumatisme, dar care nu i-au pus viața în pericol și este posibil ca acesta să mai fi trăit 24 de ore după impact, însă din cauza frigului a murit. Mica Jvab, Europa FM. Cererea de extradare a lui Radu Mazăre a fost trimisă în Madagascar, anunță ministrul interimar al justiției, Ana Birchol. Dosarul cuprinde toate documentele transmise de instanțele din România, traduse în limba franceză. Ministrul interimar, Ana Birchol. Cu un efort extraordinar, colegele și colegii mei din Ministerul Justiției au reușit să pregătească dosarul de extrădare contra cronometru, practic în mai puțin de 48 de ore, în ciuda volumului impresionant de documente. Și sunt peste 600 de pagini. Dosarul complet de extrădare a fost sigilat de mine personal sâmbătă 11 mai la ora 20:02, iar ulterior a fost predat reprezentantului Ministerului Afacerilor Externe pentru a fi transmis personal, prin curier diplomatic, autorităților din Madagascar. Fostul primar al Constanței a fugit din România la sfârșitul anului 2017, în timp ce se afla sub control judiciar. A fost reținut miercurea trecută în Madagascar. Radu Mazăre are de executat o pedeapsă de 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor fictive de plaje din Constanța. Secția specială de investigare a infracțiunilor din justiție, recent înființată de actuala putere, a retras apelul depus în dosarul Rom Silva. În acest dosar, foștii parlamentari PSD Viorel Hrebenciuc și Ioana Dama au fost condamnați în primă instanță pentru corupție la câte 2 ani de închisoare în legătură cu retrocedarea a 43.000 de hectare de pădure. Retragerea apelului declarat de secția specială înseamnă că procurorii acestei secții, care sunt abilitați să reprezinte interesul public, nu sunt de acord ca inculpații să primească pedepse mai aspre, explică Anca Grădinaru. Odată cu apariția secției speciale și sporirea atribuțiilor sale, procurorii de aici au cerut de la alte parchete, inclusiv de la DNA, toate dosarele în care apar și magistrați. Unul dintre aceste dosare este și cel în care DNA Brașov a cerut și obținut în primă instanță condamnarea mai multor foști demnitari în cazul retrocedării unei păduri de 43.000 de hectare de pe Valea Trotușului. Inițial, 10 dintre inculpați au primit pedepse moderate de la magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar DNA Brașov a făcut apel în acest an, cerând sancțiuni mai aspre. După 6 ani de judecată, dosarul a ajuns acum la un complet de 5 judecători, care ar urma să dea sentințele finale. Dar secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție a retras apelul procurorilor anticorupție, sub semnătura șefului secției Gheorghe Stan, recent numit judecător la CCR. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Găsit, este sigur, FCSB se va despărți de Mihai Teja la finalul acestui sezon. După ce roșialbaștrii au ratat titlul pentru a doua oară la rând, Gigi Becali anunță într-o declarație pentru Gazeta Sporturilor că rămânerea actualului antrenor era condiționată de câștigarea campionatului. Finanțatorul consideră că dacă ar merge în continuare pe mâna lui Teja, echipa nici măcar nu va prinde play-off-ul sezonul viitor. Amintim, FCSB nu mai poate surclasa în ultima etapă pe CFR Cluj, care și-a asigurat matematic al doilea titlu consecutiv învingătoarea seară 1-0 la Craiova. Dan Petrescu le-a mulțumit celorlalți antrenori care au pregătit echipa în acest sezon, Edi Iordănescu, Toni Conceișao și Alin Minteoan, și a spus că acum obiectivul său este să o ducă pe CFR în grupele unei competiții europene. Horia Tecău și Jean-Julien Royer au câștigat turneul de dublu de la Madrid. Ei s-au impus în finală cu 6-4-6-3 în fața cuplului Diego Schwartzman-Dominic Thiem. Este primul lor trofeu pe anul acesta și al doilea la competiția patronată de Ion Ciriac după cel din 2016. Horia Tecău a ajuns la 36 de titluri și a mai pierdut alte 20 de finale de dublu. Trofeul de simplu de la Madrid a fost cucerit anul acesta.